kraju wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, a w czasie burz porywisty. No i na termometrach w dzień od 23 stopni na Wybrzeżu oraz w Łódzkiem, na Mazowszu 25, a najcieplej dziś na Warmii i Mazurach, tam do 28 stopni. Orkiestra męskiego grania i elektryczny to hymn tegorocznej trasy. Przypomnę, jutro spotykamy się w Chorzowie. To najbliższy koncert tegorocznej trasy męskiego grania. No a jeszcze pani dyrektor, rzecz jasna, dyrektor artystyczny pojawi się właśnie w związku i z trasą, ale też i w ramach naszych muzycznych wspomnień i podróży z polskiego Rocka. 8 minut po godzinie 5 o pieniądzach i o ułatwieniach dla małych, większych przedsiębiorców. No właśnie, niektórzy z Państwa kojarzą te informacje, o czym mówiliśmy, o fiskusie. Kiedyś, tak jak dziś pan Andrzej podpowiada, że czeka z utęsknieniem, kiedy to urzędnik będzie rozliczał za nas coroczne zeznanie podatkowe. No, o tym już mówiliśmy, to ma wejść w życie już wkrótce. Parafrazując też i słowa pana Andrzeja, to ich praca. No dobrze, niech tak będzie, się odgradzamy, że to my, oni, podatnicy, urzędnicy, ale podatnicy będą obsługiwani w każdym urzędzie skarbowym w kraju, a nie tylko we właściwym dla miejsca zamieszkania. To nowość i to jedna ze zmian, jakie przygotowuje Ministerstwo Finansów. W resorcie zostały zakończone prace nad zniesieniem rejonizacji w urzędach skarbowych i dzięki temu podatnicy będą mogli być obsłużeni na przykład w urzędzie położonym blisko miejsca pracy albo tam, gdzie są mniejsze kolejki. Ten katalog usług będzie szeroki, obejmie m.in. złożenie zeznania rocznego jeszcze, czy pobieranie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i o dochodach. No i zostanie wprowadzona też instytucja autoryzowanego podatnika. Dzięki niej sprawdzeni i ważni dla gospodarki przedsiębiorcy będą mogli korzystać z takich ułatwień jak krótsze terminy zwrotu podatków czy szybsze wydawanie interpretacji indywidualnych. Ta zmiana prawa ma wejść w życie od początku 2016 roku. No, zostaniemy obsłużeni w każdym urzędzie skarbowym. Bez kolejek i bez nerwów. Oby. Z pozdrowieniami nie tylko od nas, od pani z okienka, ale także od pana Andrzeja, który pewnie jakoś tam być może rozgrzany tymi informacjami z utęsknieniem czeka. No to my też. Pani dyrektor Męskiego Grania, bardzo prosimy. Hej, że 10 po 5. Ze Stargardu, ze Szczecina. To na dzień dobry, Kasia Nosowska i przyjaciele. Ale właśnie, co z tymi zdjęciami we Wrocławiu? Marilyn Monroe, mówiliśmy przed piątą, zdjęcia kupione, ale co dalej? Wrocław na aukcji nabył kolekcję fotografii, o tym mówiliśmy już. Marilyn Monroe za 6,5 miliona złotych. Oczywiście magistrat ma prawa do prezentowania, ale wyłącznie odbitek. No i w sprzedaży pojawią się albumy z fotografiami, ale innych gadżetów nie będzie, bo na produkcję takowych trzeba kupić specjalne prawa. Zatem bez pomysłu na muzeum dodatkowych gadżetów, atrakcji dla turystów, wystawa będzie deficytowa. No i magistrat wydanych na zdjęcia pieniędzy po prostu nie odzyska. Coś mi się wydaje, że do Wrocławia i do tej sprawy jeszcze będziemy powracać. Nie z Wrocławia, a z Piły. Teraz 14 minut po piątej, Strachy na Lachy. gasi światło, ostatniego gryzie pies. Ostatni zawsze zostaje w matni. Jesteś ostatni i nie masz siły biec. Nie widzisz statki, gdzie ten ostatni? Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto. Po raz ostatni, to nasz ostatni raz. Ostatni taniec, ostatnie łóżko wisi u szyi. Ostatni kamień i łzy ostatnie schną pod poduszką. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Światło ostatniego gryzie pies. Ostatni zawsze zostaje w matni. Jestem ostatni, bo nie mam siły biec. Nie widzę stawki, gdzie ten ostatni? Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Wieczerzy nie został tu prawie nikt. Ni święty Jerzy, ani głupcy bławatni. Odleciały ptaki, odpłynęły statki. Ze złotej tacki wciągam ostatki. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. 18 minut po godzinie 5 i wspólnie z nami pan Wojtek z Bielska Białej, mglisto, ale nie dżdżysto w okolicach Bielska i spożywka się wozi, a pan Rafał z Pabianic dziś w kierunku Podkarpacia, a później także Małopolski o tym, że leje, a pan Rafał z lekami i suplementami diety. No to może zainteresuje pierwszy temat z prasy, z Pulsu Biznesu. Firmy importujące leki skarżą się na ustawę refundacyjną. Ich zdaniem obecne przepisy zabijają import tańszych leków. Na zwiększeniu importu zaoszczędziliby pacjenci i budżet państwa, który dopłaca do droższych polskich leków i to właśnie wysokość tych dopłat powoduje, że import staje się niemal nieopłacalny. To 1% wartości polskiego rynku farmaceutyków. Eksperci wskazują, że w wielu państwach Europy Zachodniej udział importowanych leków w rynku to około 20%. O tym, jak Polska traci na wolnym przepływie leków, dziś Puls Biznesu. Gazeta Wyborcza o tym, że zdecydowana większość sześciolatków pójdzie do pierwszej klasy. Odsetek dzieci, które uzyskały odroczenie, waha się w większych miastach od 10 do prawie 30%. Najwięcej sześciolatków pójdzie we wrześniu do szkół w Poznaniu i Katowicach. Tam tylko 10% zostanie w zerówkach. W Warszawie ten odsetek wynosi 82%, w Łodzi 79%, a w Rzeszowie 72%. W ostatnim okresie wielu rodziców tej połowy sześciolatków, która ma rozpocząć naukę w szkole, starało się o specjalne zwolnienia z obowiązku szkolnego. Wystawiały je poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a Wyborcza szacuje, że co piąty rodzic próbował zwolnić swoje dziecko z obowiązku szkolnego. O sześciolatkach dziś Gazeta Wyborcza. Z Rzeczpospolitej O tym, że miłośnicy kina padają ofiarą wątpliwych praktyk prawników. Chodzi o osoby, które oglądają w sieci lub ściągają z internetu filmy. Od pewnego czasu wiele z tych osób dostaje od kancelarii prawniczych wezwanie do dobrowolnej zapłaty 550 zł na konto praw autorskich, które zostały naruszone. Od pewnego czasu prokuratura i policja skrupulatnie namierzają IP użytkowników, którzy nielegalnie ściągają pliki lub oglądają filmy w internecie. Kilka kancelarii prawniczych jeszcze przed formalnym postawieniem zarzutów zgłasza się do osób podejrzanych z propozycją ugody. Wiele z nich dla świętego spokoju płaci, chociaż wcale nie jest przesądzone, że naruszyły czyjekolwiek prawa. Policja nie ma wpływu na działania wspomnianych kancelarii, a kilka organizacji poinformowało o sprawie Naczelną Radę Adwokacką. Ich zdaniem proceder zatacza coraz szersze kręgi i staje się niebezpieczny. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita. I jeszcze Gazeta Prawna. Proszę usiąść wygodnie, proszę się trzymać, bo trwa nierówna walka między właścicielami siłowni a fiskusem. Dziennik o kontrowersjach wokół stawki VAT na bilety na siłownię. Wszystko rozbija się o interpretację podatkową. Najniższą stawką VAT objęte są usługi wstępu obłożone 8% podatkiem. To jednak oznacza, że według części urzędników bierny wstęp na siłownię czy do sauny, a korzystanie z urządzeń tam umieszczonych nie kwalifikuje się według nich pod wstęp, a korzystanie, a to już podatek w wysokości 23%. Sprawa dotarła do Ministerstwa Finansów, które obiecało sprawdzić problem i wydać jedną ogólną interpretację podatkową. A zatem na siłownię czy do sauny taniej, ale już jeśli chcemy coś, żeby jakieś większe korzyści były, coś porobić, korzystać z urządzeń. A to już po 23. 20, nie 3, a 21. Po 5 za chwilę kalendarium, także to muzyczne, ale wcześniej Tila w po irlandzku. Nasywa się Irish, nasywa się Irish, nasywa się Irish. 24 minuty po godzinie 5 zaglądamy do kalendarium, także tego muzycznego. Ale po kolei wybrane wydarzenia z 25 lipca. 107 lat temu Robert Baden-Powell zorganizował eksperymentalny obóz dla młodych ludzi, by sprawdzić w praktyce ideę skautingu. Rok później założył pierwszą na świecie organizację skautowską. 105 lat temu francuski pilot i konstruktor Louis Blériot jako pierwszy przeleciał nad kanałem La Manche samolotem własnej konstrukcji. Przypomnijmy, że ta maszyna była wykonana ze stalowych rur, jesionu, bambusa i napędzana trzycylindrowym silnikiem mocy 25 koni mechanicznych. 45 lat temu zmarł Witold Gombrowicz, pisarz, dramaturg i eseista. 43 lata temu Stanisław Szozda wygrał 28 Tour de Pologne. 34 lata temu zmarł poeta, aktor i pieśniarz Włodzimierz Wysocki, a 10 lat temu w Kanadzie zmarł Leszek Mech, scenarzysta filmów animowanych, także poeta, prozaik, dziennikarz, znany przede wszystkim jako współscenarzysta przygód Bolka i Lolka. Dziś 80 lat kończy ksiądz Adam Boniecki. Składamy najlepsze życzenia. W roku 1955 urodziła się piosenkarka i kulturystka z Finlandii, Kikki Elomaa. No i także pamiętamy, że 45 lat kończy lekkoatleta, skoczek wzwyż Artur Partyka. Najlepsze życzenia urodzinowe, a w muzycznym trójkowym kalendarium rocznica śmierci, szósta, bowiem w 2008 roku zmarł Hiram Bullock, amerykański gitarzysta, wokalista, niezwykły showman, jeden z najwybitniejszych wirtuozów gitary elektrycznej. Come small wonder, but it was my guess that I'd be a survivor and outlast the rest. All my running buddies, they all went down in flames. But since your love surrounded me, whoa, how my life has changed. You were like a hurricane. Nie, nie, to nie żaden wstęp do prognozy pogody. O żadnym huraganie być mowy nie może, ale o burzach z gradem jak najbardziej. To w muzycznym trójkowym kalendarium wspomnienia artysty. 5:30, czas na prognozę. A dziś tylko na wschodnim wybrzeżu oraz na Suwalszczyźnie słonecznie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i padać i miejscami właśnie możliwe burze z gradem. Najwięcej opadów w centrum i na południu kraju. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i dość silny. Podczas burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnięcie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No i temperatura w dzień ma być od 23 stopni na wybrzeżu oraz w Łódzkiem, na Mazowszu 25, a najcieplej na Warmii i Mazurach, tam do 28 stopni. Trójkowy budzik. Yeah. Bardzo Państwu dziękuję za życzliwe sygnały. Czyżby pan Budzik dorwał się do trójkowego skarbca muzycznego? Nie, to tylko kalendarium na dziś i to jak obfite mówiłem, że będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. To oczywiście Nazaret, bowiem dziś 73. rocznica urodzin Manego Chartona, gitarzysty i klawiszowca formacji. A przed nami piątek, 25 dzień lipca. Słońce obudziło się prawie godzinę temu. No tak umownie w kartce z kalendarza, bo w wielu miejscach, jak mawia pan Wojtek, ściera do podłogi na niebie. Słońce zajdzie przed 21, a dzień w sumie potrwa prawie 16 godzin. Jeszcze 15 z niewielkim okładem zostało. Imieniny Walentyny, Elwiry, Jakuba i Krzysztofa. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Kładziemy nacisk na Krzysztofa, bowiem dziś dzień bezpiecznego kierowcy. No to tej bezpiecznej jazdy codziennie przez cały rok życzymy i do i z pracy. Wracamy do kalendarium. 71 lat temu urodził się Jim McCarty, perkusista Yardbirdsów. Days that will excite and make you dream of me at night. Jest to. No bardzo dziękuję. Krótko i na temat rzeczowe recenzje te muzyczne i jakże życzliwe. Bardzo pięknie Państwu dziękuję. 21 minut do godziny 6 do muzycznego trójkowego kalendarium. Podpinamy także dzisiejszą premierę, a dziś Anna Maria Pawlus-Szczypior, wokalistka, Sławek Szczęch na basie, no i Darek Sojka gra na gitarach, na harmonijce, no i jest sprawcą całego tego zamieszania. Tego jeszcze nigdzie nie grali. Blind Pumpkin Acoustic Band. Right. To jeszcze z takim ogonkiem na końcu. No właśnie, Blind Pumping Acoustic Band. Tego jeszcze nie grali. A w budziku, no, 17 minut przed godziną 6. Wracamy do wczorajszych wydarzeń, bo i pan Rafał nie oglądał, przysnął. No, przyznam szczerze, ja oglądałem raz na żywo, a później jeszcze powtórkę i to w dłuższym fragmencie takie przeżycia. I serdecznie gratulujemy panu Rafałowi. Mówiliśmy przed 5, że swój sukces zawdzięcza babci. Rafał Majka, bo to o nim mowa. To babcia nauczyła wnuka jeździć na rowerze i w niewielkich Zagartowicach położonych w Beskidzie Wyspowym, rodzinnej miejscowości najlepszego polskiego kolarza, mieszkańcy pękają z dumy, a sukcesy swego syna oczywiście szczególnie przeżywają rodzice i przypominają sobie, jak to Rafał pierwszy raz sam wsiadł na rower przy swojej babci. Uczył się jeździć, ona trzymała kij, który pomagał utrzymać równowagę, biegała za nim po całym podwórku. Przypomnijmy wczorajsze wydarzenia. Rafał Majka wywalczył trzecie zwycięstwo w kolejnym etapie Tour de France, prowadzącym przez góry, no a polski kolarz obronił koszulki w grochy dla najlepszego górala. Bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy za te wspaniałe przeżycia, emocje, no już prawdziwie sportowe. 16 minut pozostało do 6. Państwa poranna korespondencja w obfitości, między innymi pan Tomek. Rozbił pan bank. Nie, ja tylko pociągnął. Chodzi o bank muzyczny. Spokojnie, spokojnie. To tylko taka rozgrzewka, ale po szóstej u pana Wojtka to się będzie działo. Poranna korespondencja w sprawach różnych, różniastych, ale przede wszystkim listy obecności. Bardzo dziękuję państwu za wszystkie sygnały. Mnóstwo sygnałów z różnych zakątków kraju. W wielu miejscach, chyba w przeważającej większości kraju dziś pada. Jeśli nie pada, to leje. Jeśli nie leje, to będzie burza, nawet ta z gradem. No to by ten dzień był słoneczny. Jeszcze jedno sakramentalne musi paść, które w ostatnich dniach dość często, i to nie tylko w Budziku właśnie. A dziś skierowane wprost do pana redaktora. Panie Budziku, czy dziś pojawi się zespół? Tak właśnie, już wszyscy wiemy. Pojawi się. Za 12:06 Kasabian. Prawdopodobnie od pani Ani i od pana Wojtka i od ich konwersacji wzięło się właśnie to Kasabian. Za 6:09, jak zwykle w wakacji o tej porze. Wakacje z duetami, a dziś pani Edyta i pan Krzysztof. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej. Sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą, bez siebie nie jest lżej,

Autopromocja. 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Do 3 sierpnia we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji, audycje na żywo z Wrocławia. Piątkowa lista przebojów. Sobotni Radiowy Dom Kultury. Niedzielne trójkowo-filmowo, także w przyszłym tygodniu. Dwa spotkania w klubie Wiki. Wtorkowe i czwartkowe do południa. Do usłyszenia mówi Państwu mocna, trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan, choć może to być przecież pani. W każdym razie osoba podpisująca się inicjałami AN pyta, czy łomżink można uprawiać oburącz. Można, choć sugeruje to pośpiech, którego nie polecamy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma SA. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 25 lipca, minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Po wyroku w Strasburgu Polska rozważa odwołanie, a chodzi o sprawę Saudyjczyka i Palestyńczyka i tajnych więzień CIA. Ukrainę czekają przedterminowe wybory parlamentarne. Premier Jaceniuk podał się do dymisji. Jego obowiązki przejął wicepremier Wołodymyr Hrojsman. Czarne skrzynki zestrzelonego malezyjskiego samolotu nienaruszone. Ekspertom udało się już odczytać zapisy rejestratorów. Czy Polska odwoła się od wyroku, tego wciąż nie wiadomo. Pewne jest za to jedno, to historyczne orzeczenie. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał wczoraj, że nasz kraj sześciokrotnie złamał konwencję praw człowieka, pozwalając jej więzić i torturować na swoim terytorium dwóch domniemanych terrorystów. Rozpatrywał skargę Palestyńczyka i Saudyjczyka, którzy mieli być przetrzymywani w tajnym więzieniu CIA w Polsce w Starych Kiejkutach. Obaj skarżący mają dostać 230 tysięcy euro odszkodowania od Polski. Ostrożnie wyrok Trybunału komentują politycy Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Ich przedstawiciele podkreślają, że sprawę więzień trzeba wyjaśnić i powinni to zrobić były prezydent Aleksander Kwaśniewski i były premier Leszek Miller. Ja zawsze wierzyłem politykom, którzy informują społeczeństwo w sposób kategoryczny. Chciałbym dalej wierzyć im wszystkim. Mówi Andrzej Halicki z PO. Podobne stanowisko prezentuje Krzysztof Szczerski z PiSu. Nie działa dobrze prokuratura, co spowodowało, że sprawa wylała się poza Polskę. Wzywamy rząd do podjęcia działań, aby to Amerykanie zapłacili odszkodowania zasądzone przez Trybunał w Strasburgu. Mówi lider Twojego Ruchu Janusz Palikot. Ostro o wyroku wypowiada się szef SLD Leszek Miller. Ile w takim razie Trybunał wyceni cierpienie i śmierć tysięcy ludzi, którzy zginęli w Nowym Jorku, w Madrycie, w Londynie i giną także dzisiaj? Były premier mówi o kuriozalnej decyzji Trybunału, który nakazał wypłacić skarżącym odszkodowania. Miller ma nadzieję, że nasz rząd zasądzonej kwoty nie wypłaci, bo jak przypuszcza, pieniądze te zasiliłyby konta terrorystów i służyły przygotowaniu kolejnych zamachów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Zdecydowana większość sześciolatków pójdzie do pierwszej klasy, pisze Gazeta Wyborcza. W sumie ponad 500 000 sześcio- i siedmiolatków, czyli 95% tego, co zaplanował rząd w związku z reformą i wcześniejszym posyłaniem dzieci do szkół. Najwięcej sześciolatków zasiądzie w szkolnych ławkach w Poznaniu i Katowicach, 90%, w Warszawie 82%, a w Rzeszowie ponad 70%. W ostatnim czasie wielu rodziców tej połowy sześciolatków, które od września ma rozpocząć naukę w szkołach, starało się o specjalne zwolnienia dla swoich dzieci. Wystawiały je poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Gazeta Wyborcza szacuje, że co piąty rodzic próbował zwolnić swoje dziecko z obowiązku szkolnego. Wicepremier Wołodymyr Hrojsman przejął obowiązki szefa rządu na Ukrainie. Premier Arsenij Jaceniuk wczoraj podał się do dymisji po tym, jak rozpadła się koalicja rządząca. To zamierzony krok prezydenta Petra Poroszenki oraz partii Udar i Swoboda, których chcą wcześniejszych wyborów parlamentarnych. O politycznych scenariuszach na Ukrainie Piotr Pogorzelski. Jeżeli w ciągu 30 dni nie pojawi się nowy sojusz, szef państwa będzie mógł rozwiązać Radę Najwyższą. Premier Arsenij Jaceniuk powiedział jednak, że nie chce pracować, nie mając większości w parlamencie. Zdaniem politologa Wadyma Karasiowa teraz rozpoczną się negocjacje i targi, kto ma wziąć odpowiedzialność za państwo do przedterminowych wyborów parlamentarnych. Wybory to populizm, to wydawanie pieniędzy, a teraz w czasie wojny i kryzysu gospodarczego konieczne jest oszczędzanie. Eksperci nie wykluczają, że Arsenij Jaceniuk stanie na czele nowej siły politycznej prezydenta Petra Poroszenki, partii Solidarność. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Brytyjscy eksperci odczytali zapisy rejestratora rozmów załogi malezyjskiego samolotu pasażerskiego zestrzelonego na wschodzie Ukrainy. Potwierdzili, że czarne skrzynki nie zostały naruszone. Pochodzące z nich dane mogą pomóc w ostatecznym ustaleniu, czy samolot lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur został trafiony rakietą przeciwlotniczą wystrzeloną stroną kontrolowanego przez prorosyjskich separatystów.